domu i ogrodu. Wszystko, czego potrzebujesz na wakacje, znajdziesz w Pepco w niewiarygodnie niskich cenach. Przyjdź i sprawdź. Pepco. Pokochaj niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 lipca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek ropa i gaz u wybrzeży Bałtyku. Powiemy o odwiertach, które wskazują na duże podmorskie złoża. Nie żyje generał Waldemar Skrzypczak. To ogromna strata dla naszej rodziny wojskowej, pisze szef MON. Prezydent Ukrainy z jasnym przesłaniem do dyplomatów przedstawił im 5 priorytetów. Naftowa gorączka w Polsce to za sprawą złóż, jakie odkryto w pobliżu wyspy Wolin. Jeśli potwierdzą się szacunki spółki prowadzącej odwiert Central European Petroleum, to będzie największe takie odkrycie w naszym kraju po II wojnie światowej. Główny geolog tonuje jednak emocje. Czy w Polsce będziemy mieli naftowe Eldorado? O tym Tomasz Zielenkiewicz. Odwiert znajduje się około 6 km od Świnoujścia. Ma tam być ponad 20 milionów ton ropy naftowej. Na razie to jedynie informacje spółki, mówi główny geolog kraju Krzysztof Galos. Wyrażam nadzieję, że to, co spółka powiedziała w swoim komunikacie, że znajdzie swoje potwierdzenie. Na tę chwilę byłbym w tym względzie ostrożny. Teraz trzeba będzie czekać na odpowiednie dokumenty. Sam proces zatwierdzania tych zasobów to okres około 3 miesięcy. Jeśli jednak okaże się, że ropy jest tyle, ile zadeklarowano, to złoża będą istotne dla polskiej gospodarki. Gdyby to faktycznie się zmaterializowało, pozwoliłoby przez okres kilkunastu lat zabezpieczać te 4-5% potrzeb gospodarki krajowej na ropę naftową. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. A według szefostwa firmy to może być jedno z największych konwencjonalnych złóż ropy naftowej odkryte w Europie w ostatniej dekadzie. Zmarł generał Waldemar Skrzypczak. Z wojskiem był związany od lat 70. Był dowódcą wojsk lądowych, walczył w Iraku. Był też wiceministrem obrony, doradcą szefa MON. Z wojska odszedł w stopniu generała broni sił zbrojnych. W 2005 roku dowodził Wielonarodową Dywizją Centrum Południe w Iraku. 5 lat później w rozmowie z Polskim Radiem gorzko oceniał skutki interwencji Zachodu. Żołnierze swoje zadanie wykonali. Często ofiarą życia było to, co oni robili, ich ofiarą ich życia. Natomiast politycy tutaj nie zdali egzaminu, którzy tak na dobrą sprawę do tej wojny doprowadzili. Śmierć generała Waldemara Skrzypczaka to ogromna strata dla bliskich i dla naszej rodziny wojskowej, przekazał w mediach społecznościowych szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. 5 priorytetów ukraińskiej dyplomacji przedstawił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas dorocznego spotkania z ambasadorami. Jak mówił, najważniejsze zadania to zabieganie o dofinansowanie na uzbrojenie, dążenie do wprowadzenia kolejnych sankcji na Rosję, sprowadzenie ukraińskich jeńców, wsparcie dla Ukraińców za granicą, a także wspieranie integracji z Unią. Jeśli chodzi o Unię Europejską, w tym roku nasz rząd musi zapewnić gotowość we wszystkich obszarach negocjacyjnych. To się stanie, wierzę w Was. Rozumiem, że spowolnienie procesu akcesyjnego Ukrainy nie jest spowodowane przez Ukrainę. Zełenski dodał, że głównym zadaniem ukraińskiej dyplomacji jest wspieranie wszystkiego, co chroni ukraińskie życie i wszystkiego, co sprawia Rosji ból podczas wojny. Włochy domagają się od Izraela przerwania ataku na miasto Dair al-Balah w Strefie Gazy. Oświadczenie wydał szef włoskiej dyplomacji Antonio Tajani. Wskazał w nim, że miasto, gdzie działają włoscy wolontariusze niosący pomoc miejscowej ludności, a także przedstawiciele Organizacji Narodów Zjednoczonych, miało być strefą bezpieczną. Mimo to zostało zaatakowane przez armię izraelską. Dodał, że rząd Włoch zażądał wyjaśnień od Izraela, apelując o natychmiastowe przerwanie ataku i zawieszenie broni w całej Strefie Gazy. Zwrócił się też do Hamasu o zwolnienie izraelskich zakładników. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy opady deszczu, tylko na północnym wschodzie do rana, zachmurzenie na ogół małe i bez opadów, a po północy na południowym zachodzie rozpogodzenia. Na termometrach od 11 stopni w rejonach podgórskich Sudetów i 15 na południowym zachodzie kraju, do około 17 w centrum i na północy oraz 19 na południowym wschodzie. Jutro przelotne opady deszczu, miejscami także burze, zwłaszcza na północnym wschodzie, a po południu także na zachodzie kraju. Lokalnie opady gradu. Na termometrach będzie od 20-22 stopni, miejscami na wybrzeżu, Kaszubach i w rejonach podgórskich do około 25 w centrum i 27 na południu oraz północnym wschodzie. Zapraszamy do reklamy.

Jesteśmy w jednej z krakowskich kamienic. Idziemy na poddasze, gdzie mieszka Krystian Durman, aktor i podróżnik. No spokój, grzeczna bądź. Spokój. Chodź. Szplotka na miejsce. Już. Chodź. To dzisiaj mam niespodziankę dla ciebie, bo mi się jeszcze... Ostała mi się jeszcze herbata z Indii. Darjeeling to jest taki... Ja się śmieję, taki mały zakątek Indii. No, to jest chyba najbardziej znana herbata na świecie. Przewieziona z jednej z wypraw. Tak, przewieziona jednej z mojej samotnej wyprawy do Indii. Już się kończy, trzeba będzie do Indii wrócić. Ciągniecie do Indii w górę, w Himalaje? Wiesz co, no teraz trochę zacząłem myśleć nad kolejnym takim dzikim regionem, bo potem są Valley. Jednak no, podobają mi się miejsca, które nie są przedeptane mocno. Też z Adamem Bieleckim właśnie po premierze Hibernacji chwilę rozmawiałem, że takim miejscem jeszcze jest trekking dookoła Kanchenjungi. I właśnie przez region darjeelingowy, bo Kanchenjunga leży na granicy właśnie Gangtoku, tego królestwa byłego Sikkim i Nepalu, więc idealnie widzisz, nam się to komponuje. To jest niesamowite, że tam mnie cały czas jakoś tak ciągnie z każdej strony. No i zrobimy taką tybetańską dzisiaj, czyli... Zalejemy teraz imbir herbatą, dodamy miód i dopiero na koniec cytrynę. Jak chodzisz, trekkingujesz po Himalajach, to stajesz w tych małych domkach, lodżach i to się nazywa ginger lemon tea. Chyba najlepszy smak Himalajów tak naprawdę to właśnie ta herbata. Taki energetyczny, życiodajny napój. W dużych, dwu, czasami trzylitrowych, starych takich, zakrytych korkiem zrobionym z folii aluminiowej termosach. Takich, które no myślę, że nie przez niejedne ręce przeszły już tam. Wspomniana Hibernacja to tytuł monodramu inspirowanego życiem Tomka Czapkińsa Mackiewicza, himalaisty, który pragnął jako pierwszy człowiek zimą zdobyć Nanga Parbat. Na własnych zasadach przez lata realizował swój projekt, o którym w 2017 roku mówił tak. Nanga to jest jakby projekt, który powstał tam 5 lat temu. Tam żeśmy zostali upokorzeni troszeczkę przez górę i przez warunki. No i były kolejne, no i... A z roku na rok coraz bliżej. Dwa lata temu udało mi się wejść na 7200. Wiara w to, że jest coraz bliżej, spowodowała, że kolejna wyprawa, kolejna. No i w tym roku była kolejna. Byłeś 300 metrów od wierzchołka teraz. Tak, no bardzo blisko szczyt zasięgu ręki. Widać go, wiesz, jak na dłoni. Mógłbym w tym roku wejść na ten szczyt. Tylko pewnie byś nie zszedł z niego. Nie zszedł, więc jakby trzeba mieć tą świadomość, że pragnienie posiadania czegoś może skończyć się skończeniem wszystkiego, tak? Naszego życia, które jest przecież jednak niesamowitym doświadczeniem. Więc myślę sobie, że nawet jeśli by weszli na górę, to ja i tak tam wrócę, mam taką myśl w głowie, bo to jest jakaś bardziej złożona sprawa. Nie? No niestety za każdym razem jak wracam z nieudanym jakby zakończeniem, no to znaczy oczywiście nieudanym w cudzysłowie, no bo wracam, to jest już wielki sukces. Zaraz się rodzi myśl, a popełniłem taki błąd, taki. Jeśli w przyszłym roku go nie popełnię, no to może się uda, więc wracam. I wrócił. Rok później znowu zaatakował Nangę. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 26 dzień stycznia, jest 10. Trwa akcja ratunkowa na Nanga Parbat. Polsko-francuski zespół podczas próby ataku szczytowego utknął na wysokości około 7400 metrów. Tomasz Mackiewicz i Elisabeth Revol po nocy spędzonej na tej wysokości nie są w stanie schodzić niżej. Z ostatniej chwili udało się odnaleźć francuską himalaistkę Elisabeth Revol. Odnaleźli ją Adam Bielecki i Denis Urubko, dwóch z czterech Polaków, którzy ruszyli na ratunek właśnie jej i Tomaszowi Mackiewiczowi uwięzionym na zboczach Nanga Parbat. Francuska, którą udało się uratować, jest drugą kobietą na świecie, jaka zdobyła ośmiotysięcznik zimą. Polak Tomasz Mackiewicz, który najprawdopodobniej nie żyje, był pierwszym Polakiem, który zimą zdobył Nanga Parbat. Do namiotu? jesteśmy trochę w namiocie, trochę na zewnątrz, trochę w Himalajach, trochę w Jamie Śnieżnej. No trochę tego Tomka jest na tej scenie rozstrzelone po trochu. Tak naprawdę pierwszy raz, kiedy pomyślałem o tym, że to właśnie gdybym miał kiedyś wychodzić na scenę, opowiedzieć coś swojego, to byłaby to historia Tomka. Ja pomyślałem o tym w 2018 roku na przełęczy Kongmala Pass, kiedy naprawdę po przejściu pięciotysięczników, góra, dół, po prostu rzuciłem plecak i powiedziałem sobie: stary, co ty tu robisz? Znaczy, na co ty się porwałeś? Sam, bez przewodnika, bez szerpy, 20 parę kilo na plecach. I pamiętam ten moment, kiedy przyszło do mnie, że na tym samym paśmie, gdzieś niedaleko, jest Tomek. To był listopad 2018, a Tomek został na nandze w styczniu 2018. Dlaczego Tomek? Dlaczego jego historia? No cóż ja mogę powiedzieć? No człowiek. Człowiek, prawda, dążenie do celu, dążenie do marzenia, ale przede wszystkim prostota, pokora, niebudowanie wokół siebie legendy. Piękne jest to, że ktoś kiedyś niejednokrotnie naprawdę powiedział, że mamy te same oczy, że jak widział gdzieś u kogoś okładkę książki Chapkinsa, mówi: kurde, Christian Durman? Książka? Podchodzą i patrzą Chapkins. To znaczy, mnie to zawsze bawiło, no bo to jest taka sekundówka jakiegoś takiego zobaczenia mnie w nim, ale faktycznie on gdzieś w tych oczach tam jest. Ja myślę, że i wierzę w to, że ludzie może nie mają swoich klonów na świecie, ale gdzieś rodzą się do siebie podobni ludzie z podobną pasją, zainteresowaniem, spojrzeniem na świat, problemami. No i ja w tym Tomku zacząłem siebie odkrywać właśnie poprzez te mroczne strony, myślę najpierw. No niestety to uzależnienie, które ja miałem, które Tomek miał, on był w dużo bardziej hardkorowym uzależnieniu, ale z każdym uzależnieniem jest tak, że nie wiem, no można przestać brać, można sobie dawać radę przez tydzień, miesiąc, rok, kilka lat, ale to nie znaczy, że się z tego wyszło, bo uzależnienie zostaje w tobie, z tobą. To, co powiedziałem przed chwilą, to jest właśnie fragment słów Tomka, który wypowiadam na scenie. Pierwszy raz doświadczam czegoś takiego w teatrze. Takiego samoistnienia, samoistnego wychodzenia z siebie tego bohatera. To znaczy, naprawdę wiele lat przysiągałem nim, tą historią. Ale to jest trudny, ciężki, długi proces. To była najtrudniejsza wyprawa w moim życiu. Nadal jeszcze jest. W wyprawie tworzenia monodramu Krystianowi towarzyszy wielu artystów. Wśród nich jest reżyser Beniamin Bukowski. Tomek faktycznie jakby takim towarzyszem Krystiana był, myślę, jeszcze nawet na długo przed tym, jak po raz pierwszy pojawiło się myśl o zrobieniu tego spektaklu. I Tomek i Krystian są osobami, które są bardzo bezkompromisowe i są jakimś rodzajem perfekcjonistów i kogoś, kto chce koniecznie przekraczać kolejne granice. Z drugiej strony u jednej i u drugiej osoby jest jakieś olbrzymie ciepło i otwartość na drugiego człowieka. I Tomek i Krystian są w swoich fachach, w tym dobrym tego słowa znaczeniu, outsiderami. To znaczy Tomek Mackiewicz trzymał się trochę na uboczu tego głównego nurtu himalaizmu. Jak wiemy, był osobą, której nie zależało na poklasku. Potwornie irytował go taki aspekt komercyjno-sportowo-rywalizacyjny i raczej dla niego góry były jakimś rodzajem mierzenia się z samym sobą, jakąś opowieścią o konfrontowaniu się z tym, co w nim samym jest trudne. I na tyle, na ile poznałem Krystiana, to mam wrażenie, że dość podobnie sprawa wygląda w jego myśleniu o aktorstwie. To jest jakiś punkt wspólny. No i myślę, te pokłady mroku, który gdzieś w każdym drzemie, z którymi się trzeba konfrontować. Miałem taki moment, kiedy zobaczyłem, że po prostu Krystian w oczach ma coś, co miał Tomek. I pomyślałem, ten Tomek faktycznie już tutaj jest i niczego więcej nie potrzebuje. Krystiana i Tomka łączy też podobna wrażliwość i sposób, w jaki doświadczali siebie w górach. Ja czuję w górach wolność, czuję prawdę, czuję siebie. Zaczynam słyszeć, zwalniać. I myślę, że góry dają przestrzeń do tego, żeby sobie radzić ze swoimi demonami, bo do tego jest potrzebna przestrzeń. i wsparcia. Bo ja nie, właściwie nie mam takiego pragnienia bycia pierwszym gdzieś tam, żeby podłechtać swoje ego. Ta obrona przed ego jest bardzo trudna i dużo więcej energii tak naprawdę wymaga często niż chodzenie na górę, żeby nie popaść w samozachwyt, tak? Ja bym chciał wrażliwić ludzi, że jednak drugi człowiek jest bardzo ważny w życiu. I myślę, że góry i natura i ta droga, którą się tam przebywa, że to jest taka autoterapia. Że to ma takie podłoże terapeutyczne. Możliwość jakby doświadczania samego siebie, eksplorowania swojego umysłu też i w połączeniu z eksploracją góry i tak dalej jest dla mnie świetnym połączeniem. Idziesz i po prostu zostajesz sam na sam z sobą i zaczynasz do siebie głęboko docierać. Słuchaj, kadzidło. Mam takie kadzidła właśnie. Przewracają mi te obrazy z Nepalu. Ja widzę dużego złotego Buddę. Widzę mnóstwo kolorów. Widzę te flagi, które tam też wiszą za moim oknem. Tybetańskie modlitewne, które sobie na wietrze powiewają. Myślę, że taki wyjazd pierwszy w Himalaje to było też odpowiedzenie sobie na pytanie, czy ja chcę tkwić w związku, w którym wtedy byłem. Dlaczego, nie wiem, kogoś ranię, więc egoistycznie się spakowałem wtedy i wyjechałem i uciekłem odpowiedzieć sobie na te pytania, bo myślę, że to była pewnego rodzaju ucieczka. No a w Indiach byłem na tej swojej długiej podróży, żeby bardziej zrozumieć tę stronę duchową siebie, żeby do siebie dotrzeć, żeby się ze sobą w jakiś sposób porozumieć, bo każdy z nas, tak jak w historii Tomka Mackiewicza, nosi jakąś historię. Jakąś górę, nie? I dla mnie tą górą chyba jest... jest używka. Taka. Ogólnodostępna. Dla niektórych. Niektórzy to nazywają czasoumilaczem. Inni nazywają to rozluźniaczem. A dla mnie to jest coś, co mogło mnie zaprowadzić w bardzo niebezpieczne miejsce. To jest alkohol, nie? Przyszedł taki moment w moim życiu, kiedy powiedziałem stop. No mnie się udało z tego wykaraskać. A ta cała droga, którą przeszedłem, na pewno była drogą do hibernacji. Do tego, żebym mógł świadomie po wielu podjętych decyzjach w swoim życiu wyjść na scenę. Zobowiązałem się do tego, żeby zrobić spektakl nasączony prawdą, żeby niczego nie udawać, żeby tego bohatera przywoływać, a nie mógłbym go przywoływać, kiedy sam ze sobą nie byłbym poukładany. I wydaje mi się, że ta historia Tomka i moja historia no, w jakiś sposób się mocno linkują, ale zdaję sobie też sprawę z tego, że ja nie jestem wyjątkowy i że wiele osób z tą historią się utożsamia. Jesteś. Pragniesz mnie. Obiecałeś, że wrócisz. Przez cały ten czas czekałam na ciebie. Ja wiem, nie mam prawa prosić cię o nic, bo przecież oboje jesteśmy wolnymi duchami. Tak, wiem, że nieraz znikałem i zawodziłem, ale przecież... Udało nam się wypracować sposób na to, że większość wolnego czasu spędzam z tobą, z dziećmi, bo... Przecież ja dzięki tobie mam ten czas. Dzięki tobie się nie zaćpałem, dzięki tobie żyję. Jezu, więc to nie jest problem, że spóźnię się o dzień albo dwa. Tydzień albo miesiąc. Ale przecież mogę tam zapomnieć odebrać telefon. Albo może go wyłączyć na kilka dobrych dni? Ale wracam, zawsze wracałem. Hibernacja. Historia, która wydarzyła się naprawdę. Właściwie ucieczka z uzależnienia narkotykowego w tę pasję górską też była jakimś takim substytutem i to substytutem, który koniec końców nie okazał się, jak wiemy, do końca bezpieczny. W tym takim najbardziej ogólnym odczytaniu, no to każdy z nas ma chyba taki rodzaj destruktywnej pasji, która sprawia, że bardzo balansujemy na granicy tego, co nas napędza, co jakby stwarza nas jako ludzi, a tym, co zaczyna nas i nasze otoczenie niszczyć. I sam teatr jest czymś podobnym, to znaczy jest taką pasją, której człowiek potrafi zatracić się bez reszty, która jest piękna, ale która właśnie ma, podobnie jak wspinaczka górska, swoje ciemne strony, jakąś cenę, którą można za to zapłacić, jeżeli się nie będzie odpowiednio dbało o bezpieczeństwo tego procesu. Ja nikogo nie oszukuję. Tomek, ty już dokonałeś wyboru. Dawno, na samym początku. Nie da się podzielić serca. Ale ja wracam, kochani. Zawsze wracałem. Zawsze wracałeś. Wrócę, obiecuję. Zawsze wracałeś. Wróć. Obiecuję. Niech ona mi cię nie zabierze. Monodram miał swoją premierę 25 stycznia tego roku w Teatrze Małym w Tychach. Wszystkie mięśnie mnie bolą. Czuję się trochę jak po dobrym, mocnym 7-godzinnym trekkingu w Himalajach. Naprawdę na jakieś takie podejście co najmniej do bazy pod Manaslu, jak w październiku zeszłego roku. To jest taki rodzaj zmęczenia, ale właśnie tego górskiego zmęczenia, tego zmęczenia satysfakcjonującego. Tego poczucia spełnienia, poczucia tego, że to działa, że to się udało. I też dużo w tym jest też pokory takiej i, no i radości, ale przez właśnie to, co jest w górach. Ogromna radość, a przez zmęczenie. Pamiętam tylko, że przytuliłem się do córek Tomka, bo były bardzo wzruszone. No zaprosiliśmy oczywiście wszystkich twórców na scenę, no i tak te brawa nie chciały ustawać. Też poczułem po prostu, że Tomek jest gdzieś, że on to ogląda. No. Co to mnie chyba najbardziej wzruszyło, że udało mi się go przywołać. Bałem się, że nie udźwignę tego. No ale to wszystko jest zbudowane na lękach. Cała historia Tomka jest zbudowana na lękach. No i te lęki gdzieś we mnie pewnie dalej są. Ale to poczucie bycia potrzebnym jest silniejsze. No i mam teraz kolejne wyprawy w głowie. Krystian zrealizował swoje marzenie. W drodze do hibernacji wspierała go także Anna Solska-Mackiewicz, partnerka Tomka. Przyjaźń nasza się rozwijała równolegle z tym jego pomysłem monodramu. Potem mnie niesamowicie ujął tym, jak bardzo jest zawzięty i jak bardzo jest zdeterminowany, żeby spełnić swoje marzenie. I ja znalazłam taką analogię w tym do Tomka Nangi, że jeżeli czegoś tak bardzo, bardzo pragniemy i jesteśmy przekonani o tym, że to ma sens i że to jest jak jeden z jakichś ważniejszych projektów naszego życia, to dążmy do tego, żeby go spełnić. Ja bym to nazwała jakimś niesamowitym dziedzictwem Tomka, bo minęło 7 lat od jego śmierci, a jednak cały czas ludzi inspiruje. A monodram jest jednym z takich właściwie kamieni milowych, które tę pamięć utrzymują i są... potwierdzają to, jak bardzo Tomek jest ciągle żywy, tak? Jego energia, jego duch wśród ludzi. I ta historia nie powinna umrzeć, bo ciężko znaleźć drugiego takiego człowieka, który 7 razy podchodził na tę jedną górę i tylko ten jeden 8-tysięcznik był mu w głowie. To jest też opowieść o górze, którą każdy z nas w sobie nosi, na którą każdy z nas się wspina. O tym, czy są granice przekraczania własnych granic. Ja na razie nie widzę ich, to znaczy ten monodram utwierdził mnie też w tym moim przekonaniu, które ja przywiozłem w 2018 roku z Himalajów, że nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko niewykorzystane szanse. każdy nosi w sobie górę. To był reportaż Alicji Głów ze studia reportażu Polskiego Radia, zrealizowany pod redakcją Bartosza Panka. Klub Trójki. Audiodokument. A Alicja zadumana w innej rzeczywistości troszeczkę, bo inaczej w tym pięknym trójkowym studiu się słucha. Już jest tutaj, no i właśnie te dwa zdania ze mną zostają z zakończenia. To historia o górze, którą każdy nosi w sobie. Zauważasz bardzo mocno tę równoległość między Krystianem Durmanem, autorem monodramu Hibernacja, a Tomaszem, który zdobywa góry. Dzień dobry, Aniu, dzień dobry Państwu. Myślę, że tak, że ta obecność Tomka, szczególnie jak nagrywałam podczas prób do spektaklu Hibernacja, to czasami ja miałam takie wrażenie, że nie rozmawiam z Krystianem w tym momencie. Tylko patrzysz w oczy pana Tomasza. Dokładnie tak, więc myślę, że oni się przesiąkają i te historie, ich losy też gdzieś tam mają punkty wspólne. Tak jak to Krystian wskazywał, więc absolutnie podobieństwo jest, też myślę, wielka inspiracja i pasja, pasja do gór, w których załatwiają coś swojego. No właśnie, co załatwiają, o tym rozmawiać będziemy bardzo dużo, zwłaszcza, że jest z nami w studiu i bardzo się cieszę, że zaproszenie przyjęła Anna Solska-Mackiewicz. Dobry wieczór, pani Aniu, bardzo się cieszę, naprawdę była pani i przed chwilą w reportażu i teraz tutaj w trójkowym studiu. Pani radość też wielka, prawda? Bardzo dziękuję, dobry wieczór państwu, bardzo się cieszę za to zaproszenie i za to, że miałam okazję przesłuchać czy słuchać premierowo reportażu. No, ja Alicji jestem pewna, że... i bardzo mi się podobał. O, to dobre słowa dla Alicji, bo autorka zawsze chce wysłuchać takich słów, ale myślę, że dużo osób związanych właśnie ze światem wysokogórskim teraz podsłuchuje i słucha tej historii troszeczkę opowiedzianej w poprzek, z boku, od innej zupełnie strony. I dlatego, Aluno, muszę cię poprosić o to, żebyś dokładnie opowiedziała w tej chwili, może nie aż tak bardzo dokładnie, bo przecież my ją mamy gdzieś w świadomości, tę opowieść o Tomaszu Mackiewiczu i jego ostatnim spotkaniu z nagą górą. Jak to było? Opowiesz nam troszeczkę. Czyli cofamy się do 2018 roku, do końcówki stycznia. Trochę tych informacji państwo usłyszeliście w reportażu, ale postaram się to uporządkować. Po godzinie 18, właściwie około 18.30, 25 stycznia Eli z Tomkiem stanęli na szczycie Nanga Parbat. Było to drugie w historii wejście zimą na 9-8-tysięcznik. No i ta radość właściwie ze zdobycia szczytu nie trwała długo, bo już po kilku godzinach pojawiły się takie sygnały i informacje od Eli, że zespół natrafił na trudności podczas zejścia i właściwie utknął na wysokości, jak dobrze pamiętam, 7400 metrów. Myślę, że francuska partnerka Tomasza Mackiewicza już wcześniej wiedziała, że coś jest nie tak, bo kiedy go zapytała na tym szczycie o samopoczucie, to okazało się, że on jej po prostu nie widzi. Ale zeszli do tej wysokości o prawie tak 600 metrów w dół. No i 26 stycznia, bo już właściwie musimy zmienić datę, Eli udało się sprowadzić Tomka jeszcze 200 metrów niżej, na wysokość 7200 metrów i sama zdecydowała się, że będzie schodzić niżej. To też trzeba zaznaczyć, że w trakcie, i myślę, że tutaj sięgniemy pamięcią i nasze oczy były zwrócone i śledziliśmy organizowanie akcji ratunkowej, śmigłowca, zbieranie środków na to, śledzenie też prognoz pogody, na ile pozwolą zorganizować akcję ratunkową. I 27 stycznia, czyli jeszcze kolejnego dnia, między 13 a 14 z bazy pod K2 zostały poderwane dwa śmigłowce z czwórką himalaistów. Wtedy też odbywała się Polska Narodowa Wyprawa na K2, stąd też ta akcja ratunkowa była możliwa. I obecność Polaków w pobliżu. Tak. Ale i tak, no jakby nie mówić to, że oni tam byli, to rodzaj tej akcji no nie było takiego wydarzenia w historii himalaizmu, prawda? Nie było i do dzisiaj ta akcja jest uznawana jako najbardziej spektakularna w historii himalaizmu. Tutaj może wymieńmy Adam Bielecki, Denis Urubko, Piotr Tomala i Jarosław Botor. Po 4 godzinach od tej wspomnianej 13 dotarli do bazy pod Nangę. No i zaczęła się walka właściwie z czasem, z przeciwnościami, z trudnościami drogi. I Adam z Denisem dotarli około 2 w nocy do Eli. Odpoczęli parę godzin i około 7, już znowuż następnego dnia, czyli 28 stycznia, zaczęli schodzić, ewakuować właściwie Eli tak do obozu pierwszego. I myślę, że ten czas tutaj warto podkreślić, bo od wyruszenia spod bazy pod K2 do sprowadzenia Eli do obozu pierwszego minęły niespełna 24 godziny. 24 godziny to jest ten taki czas, o którym się mówi, że można przeżyć w tym miejscu śmierci, tak? W tej strefie śmierci. Tak jest i Eli właściwie od 14 tak dalej została już przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Islamabadzie, a potomka, no niestety akcja ratunkowa nie mogła być dalej kontynuowana ze względu raz, że na wysokość, na której się znajdował, ale też na warunki pogodowe, które po prostu nie pozwalały w bezpiecznych warunkach tę akcję kontynuować. Także Tomek na zawsze pozostał na swojej Nandze, na swojej górze. Tomek Nanga, tak powiedziała przed chwilą Anna Solska-Mackiewicz w reportażu Alicji Głów, powiedziała Tomka Nangi, ale tak naprawdę to jakby wypowiedziała jego nazwisko. Tak, pani Anno? Tak, pani czytała też Tomka, swojego partnera i człowieka, który no, kochał i panią, ale kochał też i Nagą Górę. Tak, kochał góry w ogóle, ponieważ uparł się na tę jedną górę i ją szczególnie pokochał, to rzeczywiście Nanga jest utożsamiana z Tomkiem, mimo że wielu wspinaczy na nią weszło, ma bardzo długą swoją historię wspinania i wspaniałych wejść. Natomiast historia Tomka związana z tą górą jest taka najbardziej poruszająca, można tak powiedzieć. Wśród mieszkańców Doliny Diamir pod Nangą i również Doliny Rupal, ale jednak bardziej Doliny Diamir, bo od tej strony się wspinał ten swój ostatni raz. Bo wcześniej wspinał się 6 razy, tak? Tak, ale rzeczywiście były wyprawy od różnych stron góry, tak? Ta góra jest ogromna, ona ma dwie takie strony, które no, klasycznie się tak wchodzi się. Natomiast po stronie Diamir uchodzi tam niemal za świętego. On jest legendą w Pakistanie, tak? W Karakorum, właśnie w rejonie Nangi. I rzeczywiście tę górę kochał, pokochał. I tak jak mówię, ona stała się symbolem Tomka poniekąd, jego walki, jego drogi, jego spełniania wielkiego marzenia i jego wolności. I była jego miłością. I to, o czym często mówię, kiedy jestem o to pytana, albo na różnych prelekcjach czy spotkaniach wspomnieniowych, na przykład właśnie takie klasyczne pytania, bardzo typowe, czy właśnie kochał te góry bardziej, tak jak pytano żonę Kokuczki, Celinę, przepraszam, bo nie pamiętam tak, imienia. Celinę. I właśnie, czy kochał te góry bardziej, czy rodzinę, czy ciebie, prawda, czy żonę, to zawsze odpowiadam, że miłość jest jedna, tak? Miłość jest miłością. Ona ma różne oblicza, ona ma różne odcienie, ona jest kierowana do ludzi nam bliskich, ale także do zjawisk, do naszych pasji, do rzeczy, tak? Czy do idei. I tutaj ta miłość jest tą samą miłością. Nie da się tego tak podzielić. Podobnie jak pytanie właśnie, czy kochamy jedno ze swoich dzieci bardziej niż drugie, prawda? To są inne rodzaje miłości. Ona ma swoje po prostu barwy. To jest ładna i piękna i barwna, symboliczna pewnie też odpowiedź, ale no jednocześnie mamy taką tendencję i to jest w ogóle chyba coś bardzo ciekawego, żeby dyskutować na temat śmierci w górach. Po co? Czy warto było? Nie dyskutujemy właściwie tak często o innych śmierciach, a ta w górach budzi zawsze wszelkiego rodzaju komentarze, ale też i kontrowersje. Negatywne bardzo, oczywiście. Dlatego ja może bym chciała troszeczkę przestawić tę rozmowę i oświetlić jednak panią, a nie pana Tomasza i zapytać panią, czy pani była na tę górę zła. Czy można być złym na 8126 metrów? Że ona zabrała Tomka. Nie, to znaczy przez moment było we mnie takie, takie dziwne uczucie, ponieważ Tomek ją personifikował. On z niej czynił jakiś byt, tak? Metafizyczny byt. On z nią często rozmawiał. Ona była szczególna, to jest opisane w książkach. Ona była trochę przerażająca. Ta periferii, różnie jest nazywana. On mówił, że słyszał jej głos. Ona czasami mu sprzyjała, czasami z niego żartowała. Była taką potężną siłą, która... Jednocześnie on się jej bał. No nie, chyba nie sprzyjała jednak. Właśnie to jest w niej ciekawe, że ona raz go jak syrena, prawda, mamiła, przyciągała, a z drugiej strony potrafiła, tak jak on to mówił czasem, nie wiem, wskazać mu drogę. Tak jakby rzeczywiście ona go chciała przy sobie zatrzymać. I ja stosowałam pewnego rodzaju analogię, że ona, nawet o tym w książce pisze, że ona cię tak bardzo pokochała jak ja, że chciała cię na zawsze, tak? On nawet mi mówił, że ja słyszę jej głos, ona mówi, że chce ciebie. I wtedy ja z przerażeniem powiedziałam, Tomek, czy zdajesz sobie sprawę, co mówisz w tej chwili? Co to może oznaczać, że ona ciebie chce? Nie, że ona cię dopuści do szczytu, tylko ona cię przy sobie zostawi. Więc był taki rodzaj takiego uczucia, że został przy niej, a nie wrócił do mnie. Natomiast nigdy nie miało to... Pani Anno, ona nie była ja dla mnie konkurencją. Nie wiem, jak to określić. Takim bytem, że właśnie dlaczego mi go zabrałaś, tak? Czyli czasami jak ginie, umiera ktoś bliski nagle, czy choroba, to mówimy do tej choroby, czy nowotworu, dlaczego mi go zabrałaś, dlaczego, tak? Musi być ktoś, kto za to odpowiada. Ja bardziej patrzyłam na nasze doświadczenie wspólne, na odejście Tomka, na pozostanie na swojej kochanej górze, jako nasz los, który widać musiał się tak dopełnić. Ja byłam z nim, znaczy, żeby to nie zabrzmiało, że ja byłam z nim pogodzona, bo to była straszliwa rozpacz, ale patrzyłam potem na to jako jakąś historię, która chyba tak musiała się wydarzyć. O to właśnie chciałam zapytać, bo zastanawiam się nad tym, czy ta refleksja, o której pani teraz mówi, to jednak nie jest coś, co można opisać po, nie wiem, roku, po trzech latach, po siedmiu być może, tak jak w tej chwili to opisujemy, prawda? Tak, to długo trwało, to był bardzo długi proces. Oczywiście, że pierwszym etapem takiego procesu w tym strasznym bólu jest ogromny żal, tak? Żal i gniew, ale nie do kogoś, czy skierowany, czy nawet nie do niego, prawda? Dlaczego mnie zostawiłeś? Tylko bardziej do losu. Natomiast to jest tak, że jak dzieje się tak, coś tak strasznego, no, że odchodzi ktoś bliski... ten los mógł się odezwać do Tomka i powiedzieć... albo złapać taką racjonalność, tak? No, czy w ogóle da się złapać taką racjonalność, a może nie można jej złapać w ogóle? Myślę, że się da. Kiedy, no, sześć razy idziesz i po co tam idziesz znowu, tak? Mi się wydaje, że to po każdej właśnie śmierci takiej strasznej, czy stracie w życiu, człowiek próbuje później nadać sens tej stracie. Nie dlaczego to się stało, czyli jaki był powód, tylko po co. Co z tego ma wyniknąć dla mnie, dla naszych dzieci, dla ludzi. I ja to sobie tak przez te wiele lat układałam, tak? Czyli szukałam sensu w tej jego śmierci, tej szczególnej i tak symbolicznej, tak? Czyli takiej wręcz osiągam wieloletnie marzenie i jednocześnie płacę za to życiem. Że to ułożyło się w tak... niezwykle symboliczną historię i piękną przy tym, że ja później nie ustawałam w opowiadaniu tej historii, też w mojej interpretacji, czy No bo w ogóle historia Tomka wywołała takie wielkie poruszenie. Więc no właśnie. Ja strasznie chciałam mówić o nim, przybliżać go, żeby ta śmierć, nie wiem, nie była po nic. I dlatego tak strasznie też weszłam w to, żeby śmierci były tak, po nic, żeby prawda? Były bez sensu. I dlatego też ludzie się oburzają, że ludzie właśnie himalaiści giną w górach, po co oni tam chodzą i tak dalej. I bo właśnie, góry bo są. Jest jakimś rodzajem bezsensu, który człowiek, powiedzmy, który nie rozumie tego, nie zrozumie. A jeszcze z innej strony, patrząc na to, jak pani pyta o konkurencję, czy tą górę, która była konkurencją dla mnie, czy ja miałam do niej żal, czy to było właśnie coś, co mi Tomka zabrało. Właśnie ja usłyszałam po wielu swoich takich publicznych wypowiedziach, że właśnie nasza relacja jest nietypowa, tak? Bo ja nigdy nie pokazywałam w sobie żalu, czy nie uważałam, że jestem ofiarą Tomka, tą pozostawioną przez niego, bo wybrał góry. Właśnie zawsze starałam się przekazać, czy mówić o naszej relacji, nawet o jego relacji z dziećmi, co jest tutaj najtrudniejsze i najbardziej niewybaczalne, że dzieci się nie opuszcza, że my oboje to wybraliśmy. No, dzieci niestety nie wybrały, dzieci nie mają takiej możliwości, ale my jako związek dwojga dorosłych ludzi, my siebie nawzajem wybraliśmy i my wiedzieliśmy, z czym to się może wiązać. No dobrze, ale kiedy padają takie zdania z cytatu, z wywiadu z Tomaszem Gorazdowskim, dziennikarzem Trójki, i no jest takie sformułowanie: trzeba mieć świadomość, że pragnienie posiadania czegoś może skończyć się skończeniem wszystkiego. Nie mam pragnienia bycia pierwszym. Bycie pierwszym to bycie najlepszym, to świetna pożywka dla ego. Tak. Bronię się przed tym. Mówił rok przed wyprawą, która okazała się być jego ostatnią. Tak. No ale zastanawiam się, na ile te słowa są prawdą, czy były prawdą, skoro są wracał prawdą. I wracał. Są prawdą, dlatego że Tomek rzeczywiście bardzo był bardzo czujny. Tak, był bardzo czujny na tą pułapkę szczytu, czy bliskości szczytu. Bardzo często o tym mówił. Kilka lat wcześniej zeszli z 7-800 przy naprawdę dobrej pogodzie, byli już bardzo blisko, ale mieli małe zapasy gazu, tak, do topienia śniegu, do picia. Zrezygnowali, więc on zawsze wiedział, kiedy się wycofać, dlatego ja też czułam się jednak bardzo bezpiecznie w tym jego chodzeniu, czy już w tej nandze corocznej. W końcu obiecał, że i właśnie wróci. Właśnie tak, powiedział, że wróci i powiedział mi, już nieraz mi mówi, że nie umrze na górach, nie umrze w górach, i ja mu w to wierzyłam, bo podobnie powiedział Andrzej Zawada do Ani Milewskiej, że i rzeczywiście umarł, zachorował i umarł na nowotwór. I mówił, Anulko, ja będę żył 80 lat, nie przejmuj się. Ja mówiłam, ale toż co tak krótko, tak? No teraz 80 lat to jeszcze jest całkiem taki wiek, że jeszcze się dużo może wydarzyć, tak? Możemy nawet do setki czy kawałek dalej pożyć. Więc miałam to zaufanie. Potem rozważałam, co się mogło takiego wydarzyć, że on tę czujność stracił. I miałam pewnego rodzaju swoje przypuszczenia czy tezy, na ile go znałam. Wydaje mi się, że jedną z nich było poczucie odpowiedzialności za partnera, to znaczy oni wspólnie się zdecydowali, natomiast Eli była w dobrej formie. On właściwie też, i do końca nie wiem, co się stało, że nagle ta zaczęła postępować choroba wysokościowa, ale on się czuł odpowiedzialny za Eli. On nie mógł jej zostawić. On jakby też miał to poczucie ogromnej odpowiedzialności za drugiego człowieka. Tego i to pewnie było jedno. W żaden sposób nie jakby sprawdzimy. Nie sprawdzimy, tak? No bo nie była pani tam na tak. tej górze. Tak, i chciał zakończyć. Był bardzo zmęczony tymi wieloma latami jednak walki o to marzenie i chciał chyba, żeby to się skończyło, tak? Znaczy, żeby to dopełnić. Elizabeth Revol, jego partnerka uratowana przez Polaków, myślę, że przechodziła przez jakiś rodzaj piekła, może to dalej tak. gdzieś tam trwa. Pytała pani, zadawała jej pani to pytanie, dlaczego, co ich tak gna naprawdę w góry, bo nie dlatego, nie chcę zadawać pytania, dlaczego zeszła niżej, go zostawiła, no to są jakieś, wydaje mi się, że pytania ludzi, którzy są na dole, no niekoniecznie powinny być kierowane do prawa, tego, co tak, się tak, tak. dzieje u góry, może to jest jakieś niestosowne, ale ona sama straciła pierwszego partnera w górach. I jednak w te góry wróciła. Dlaczego? Straciła drugiego partnera. Ja tylko powiem, że o tym, że ona schodziła, to też było tak, że jednak my ją nakłanialiśmy do tego, bo Wiedzieliśmy, że oboje mogą tam na górze umrzeć. Musimy powiedzieć, ona... w jaki sposób nakłanialiście to. Oczywiście działo to znaczy, się poprzez jakiś byliśmy, kontakt, tak, taki telefoniczny, kontakt, SMS-owy. Tak, tym, takim komunikatorem InReach, bo my mieliśmy z nią kontakt, mąż, jej mąż i taka właśnie nasza mała ekipa ratunkowa organizująca tę pomoc. Ponieważ ona nie chciała go zostawić, a jednocześnie schodząc ona myślała, że daje mu szansę, że helikopter może podjąć tylko jedną osobę, więc tu była ta jej motywacja, była bardzo jednak skierowana na Tomka. Ale to oczywiście nie możemy tego oceniać w żaden sposób, jakaby nie była, to nie możemy oceniać tego rodzaju wyborów. Czy ja ją pytałam? Nie, nie pytałam, bo myślę, że nie musiałam pytać. To znaczy, być może inni ludzie by pytali, natomiast ja żyłam z Tomkiem wiele lat i dla mnie pytanie o sens, dlaczego, ona zresztą rok później chyba pojechała na Everest, prawda? Pytanie, dlaczego osoby, które wybierają się w góry i chodzą i bardzo się narażają i chodzą na ośmiotysięczniki, jest po prostu pytaniem, na które nie dostaniemy odpowiedzi. No nie wiem, tak bym to określiła. Ja to rozumiem, nie znaleźli jeszcze. Tak, ja to rozumiem po prostu siła miłości czy siła pasji. I tylko tak to można wytłumaczyć, że jest coś, o czym mówiła Wanda Rutkiewicz. To jest coś, to nie muszą być góry, tylko te góry są najbardziej właśnie, tak jak pani powiedziała, kontrowersyjne i wzbudzają jakiś rodzaj protestu. Natomiast mogą być różne dla osoby z zewnątrz bezsensowne czynności, czy nie wiem, działania człowieka, które dla tego człowieka są centrum jego wszechświata, centrum jego życia i bez tego nie potrafią żyć, tak? I o tym mówiła Wanda Rutkiewicz, że ona bez tych wypraw w góry, bez tego czucia życia w takim bardzo intensywnym stopniu, tak silnie, czy nawet tej bliskości śmierci, to życie się staje niesamowite. I myślę, że ja nawet nie wiem, są niektóre osoby, które nie mają tego rodzaju nawet zasobu, powiedzmy, słów, czy zasobu, nie wiem, intelektualnego, nie obrażając nikogo, ale po prostu nie potrafią tego nazwać. Na przykład jestem, przyjaźni się od jakiegoś czasu z Wojtkiem Kurtyką i to się tak fajnie złożyło, że mi się udało go poznać, sporo rozmawiamy. No on w ogóle opowiedział o tak, Mackiewiczu, właśnie, o jakimś właśnie, takim tak wzorze, bardzo pięknie, prawda? I właśnie stąd nawiązaliśmy kontakt i często rozmawiamy i właśnie on mówi, że on... No też pracuję na taką publikację, chcę oddać to swoje górskie doświadczenie. I Wojtek jest znakomity w słowie, tak? On pisze, on jednak już napisał, nie wiem, jedną czy dwie książki. W każdym razie on naprawdę umie nazwać to, co przeżywał w górach. Natomiast strasznie się męczy z tym, że nie umie, że to jest nie... Może to jest nieopisywalne i to jest w tym najpiękniejsze, chyba, że właśnie tak. Się tego opisać nie da, ale skoro już wywołała i przywołała pani tu nazwisko Kurtyki, to musimy też powiedzieć jednak o tym, co no, także i panią pewnie w jakiś sposób bardzo dotyka ze strony innych himalaistów, ludzi, którzy chodzą w wysokich górach. No jednak to jest tak, że on, że Tomasz Mackiewicz nie był akceptowany przez całe to środowisko. Pani walczy o to dobre imię, czy już nie walczy? Czy po prostu uważa, że każdy i tak będzie myślał tak, jak sobie myśleć chce? To znaczy już nie walczę, bo walczyłam wiele lat. O, może tak. Moje różne wystąpienia publiczne, spotkania na festiwalach. Ja rzeczywiście zbliżyłam się do tego środowiska. Mam dobre relacje z... Czyli kobieta, która się nigdy nie wspinała już o wspinaniu. Może pani opisze, dlaczego ja oni tam wchodzą. Ja strasznie dużo rzeczywiście się nauczyłam w sposób taki, pojęłam to gdzieś wyobraźnią i rzeczywiście bardzo dużo... Jakby jestem człowiekiem gór, który bardzo mało w górach bywa i to jest tak, że ja to obejmuję. Oczywiście bywam turystycznie. Ja głęboko wierzę, że można być natomiast pojmuję gór, to wyobraźnią, tak? Bo to jest ten rodzaj, nie wiem, wolności czy przebywania w naturze, który kocham. Ja jestem bliżej jakby wody. Zawsze rozmawialiśmy z Tomkiem, że dla mnie morze, tak? Czy żeglowanie to jest gdzieś bardziej mój żywioł, jego góry. Ale rozumiem to i czuję. I walczyłam bardzo o jego dobre imię, bo była niesamowita fala hejtu. Nie ze strony środowiska, broń Boże, bo środowisko bardzo przyzwoicie się zachowało już po tragedii. Natomiast ze strony ludzi, tak zwanej publiczności, tak? Więc ja o to jego dobre imię i dobrą pamięć walczyłam. A teraz już ją podtrzymuję z wielką radością, widząc, że się dzieje, czyli jest hibernacja, przedstawienie, jest reportaż Alicji, są... I być może... Ciągle ten Tomek żyje. No, żyje, bo jak mówiłyśmy tutaj przed programem, to on był osobą absolutnie specyficzną i obdarzoną jednak taką charyzmą, że rzeczywiście ludzie go po prostu i słuchali, i może nawet też i na niego się wkurzali, ale też i podziwiali, tak? Był jednym z nich. Tak. Był zwykłym Tomaszem, który po prostu zaczął wchodzić w góry, przynajmniej tak o sobie opowiadał. Tutaj mieliśmy w tym reportażu takie przejście i myślę, że na koniec chciałabym do tego reportażu Alicji Głów wrócić. Na ile to uzależnienie jedno, uzależnienie od heroiny przeszło w uzależnienie drugie? Czy pani w taki sposób o tym myśli albo mówi, uzależnienie od gór? Bo on przecież i próbował coś pływać, prawda? To jakoś nie wypaliło, no więc ekstremalnie w jedną stronę, ekstremalnie w drugą. Nie zgadzam się z tą analogią. Ona się pojawia oczywiście i słusznie. Zgadzam się z określeniem ekstremalny, bo Tomek rzeczywiście był skrajny w przeżywaniu życia, w emocjach, skrajnie szczęśliwy, entuzjastyczny, często impulsywny, a z drugiej strony rozważny, skupiony, poddany, bo właśnie było w nim tyle niesamowitych cech i tyle jednocześnie sprzeczności, ale na pewno nie można było o nim powiedzieć, że był nijaki, że gdzieś był po środku. On zawsze był albo w jakimś dole poważnym, emocjonalnym czy psychicznym, albo był niesamowicie szczęśliwy, działał w takim tempie, że wszystko mu się paliło w rękach. Więc rzeczywiście jakieś ekstremum. On rzeczywiście wybierał aktywności o ogromnym nasileniu, takim intensywnym i bardzo twórcze. Więc to był człowiek taki, taka kula ognia. Górek, wielkich górek, tak, emocjonalnych. Tak, natomiast w przypadku uzależnienia od heroiny, no to jednak było ogromne zagubienie bardzo młodego człowieka i tak naprawdę ogromna samotność i poszukiwanie ukojenia w jakimś strasznym bólu i samotności. On zresztą wpadł od razu jakby bardzo głęboko. Nie tak, że tam latami, prawda, się niszczył, tylko od razu tak głęboko. Tak jak we wszystko być może. Tak, dokładnie. Właśnie on już wskakiwał cały, pełen, tak, natychmiast. I być może to go też uratowało, bo bardzo szybko wpadł w zapaść. Udało się go uratować, ale on wtedy sobie postanowił, że nie, on musi. I znowu te takie radykalne, ostre, takie w całości wejście w zdrowienie. Pani Ani, nie wiem, natomiast, jak, bo już rzeczywiście musimy kończyć tak, za chwileńkę. Nie porównywałam tego w każdym razie z heroiną, bo tak jak rozmawiałam z Adamem Bieleckim, jak się wchodzi przez parę miesięcy na górę i jest straszliwie zimno i strasznie źle, i przez chwilę jest ci dobrze, bo jesteś na szczycie, to nie da się tego porównać z szybkim jakby ukojeniem takim heroinowym. Pani Aniu, nie wiem, czy Tomasz rozmawiał z duchem góry, ale na pewno miał wielkie szczęście, że miał panią, bo w każdym mięśniu pani w oczach widać tę niezwykłą miłość. A przeczytałam i na koniec państwu przeczytam takie piękne zdanie z Tygodnika Powszechnego. Historia alpinizmu jest specyficzna. Przegrani znaczą mniej, przegrani znaczą tyle, co zwycięzcy. I to jest zupełnie niezwykłe. A my mamy dla państwa w ten wieczór prawdziwie refleksyjny wieczór z Himalajami w tle, bo już za 2 godziny w audycji Ludzie spotkacie się państwo z Oswaldem Rodrigo Pereirą, a tam będzie rozmawiał Krzysztof Łuniewski. Anna Dodzińska, Zuzanna Olbińska, Katarzyna First-Wojtkowska. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ogłoszenie społeczne. Przygoda, odwaga, las. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół. Dzieci, młodzieży oraz dorosłych, która wychowuje człowieka pełnego radości życia oraz odpowiedzialnego za Polskę. Harcerstwo to wszak braterstwo i działanie w duchu służby oraz gotowości na wyzwania przyszłości. Dołącz do nas. Wejdź na www.zhr.pl i dowiedz się więcej. ZHR. Wartości, które kształtują pokolenia. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No.